nakatitig sa wala. Nasanay na na mag-isa. Nilulunod ang sarili sa isip na patay, sindi panaginip ko ang pagising mo sa yakap ng pag-ibig ko. Sa paglunod sa ikot ng mundo, ikaw ang kaligtasan ko. Sawang-sawa na ko na mag-isa. Bukas na puso, saradong isip, takot sa pagkakamali. Sugal na buhay, handang ialay. Ikaw lang ay mapangiti. Paglunod sa ikot ng mundo, ikaw ang kaligtasan ko. Sawang-sawa na ko na mag-isa. Sawang-sawa na ko na mag-isa. Sawang-sawa na ko na mag-isa. Sawang-sawa na ko na mag-isa. Sawang-sawa na ko na mag-isa. Sawang-sawa na ko na mag-isa. Ba't di na lang tayo maging isa? Panaginip ko ang pagising mo sa yakap ng pag-ibig ko. Sa pag-ibig ko